और वो हवाएं जो बादलों को पानी से भर देती हैं हमने भेजी हैं, फिर आसमान से पानी हमने उतारा है, फिर उससे तुम्हें सैराब हमने किया है, और तुम्हारे बस में ये नहीं है कि तुम उसको ज़खीरा करके रख सको।